حکایت آن گاو که تنها در جزیره ایست بزرگ. یک جزیره سبز هست اندر جهان، اندرو گاوی است تنها خوش دهان. جمله صحرا را چرد او تا به شب، تا شود زفت و عظیم و منتجب. شب ز اندیشه که فردا چه خورم، گردد او چون تار مو لاغر ز غم. چون برآید صبح گردد سبز دشت، تا میان رسته قصیر سبز و کشت. اندر افتد گاو با جوع البقر، تا به شب آن را چرد او سر به سر. باز زفت و فربه و لمتر شود، آن تنش از پیه و قوت پر شود. باز شب اندر تب افتد از فزع، تا شود لاغر ز خوف منتجع. که چه خواهم خورد فردا وقت خور، سالها این است کار آن بقر. هیچ نندیشد که چندین سال من، میخورم زین سبززار و زین چمن. هیچ روزی کم نیاید روزیم، چیست این ترس و غم و دلسوزیم. باز چون شب می شود آنگاه زفت، می شود لاغر که آوه رزق رفت. نفس آنگاه است و آن دشت این جهان، کو همی لاغر شود از خوف نان. که چه خواهم خورد مستقبل عجب، لوت فردا از کجا سازم طلب. سالها خوردی و کم نامد زخور، ترک مستقبل کن و ماضی نگر. لوت و پوت خورده را هم یاد آر، من گرن در قابر و کم باش زار.